राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 14 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे जयपुर राम। परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम्भाव प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणय ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीता मृतपे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसजानुम रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। के आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है? देखो, पुरुष होता है वो वर्दी पहन लेता है तब सिपाही कहलाता है, वर्दा ही नहीं पहनता मनुष्य होता है। ऐसे आत्मा ही जब सही को धारण कर लेता है तो जीवात्मा हो जाता है, सही तो रहता होता तो आत्मा हो जाता है। वर्दी वाला सिपाही आदमी, आदमी आदमी होगा वही, वो जीवात्मा रहता है। परमात्मा क्या है? संपूर्ण जीवों के ऊपर जो है, सबसे ऊपर, उनसे ऊपर कोई नहीं, वो परमात्मा है। क्या शरीर के साथ रहने से आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देहादि निर्लिप्त है, परंतु निर्लिप्तता का अनुभव नहीं होता। जब तक आप देह को अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। देह को अपने मानते हैं, अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, जब तक अनुभव नहीं होता। उसके संपर्क से सर्वता रहित है, फिर इसे दुख और पीड़ा क्यों होते हैं? क्यों वो साथ मानने से, अपना मानने से दुख होता है? जैसे सपने में कोई सिर काट रहे तो जागे में दुख दूर हो जाए, जागे साफ बोलती उठ जाती सभी, ऐसे जानने से सब मिट जाता है। तो क्या करें? देखो भाई, करने की बात बताता हूं। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित होने की चेष्टा करो। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का भल हो, ऐसी चेष्टा करो। इससे सब ठीक हो जाता है। पहले स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना होता है। अभिमान के त्याग किए बिना, स्वार्थ का त्याग किए बिना अस्थि समझ में बात आती नहीं। स्वार्थ में फंस जाते हैं, जाने का जानता नहीं, कुछ फायदा नहीं है, बहुत नुकसान है। परंतु स्वार्थ दिखता है, इतने में मिल जाएगा तो ये चीज मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, मिलेगा उतना जितना बाकी मिलेगा उतना ही, अधिक नहीं मिलेगा। ये स्वार्थ के वशीभूत होने से अपने आसन खराब हो जाते हैं, अपनी इज्जत खराब हो जाती है, तो फायदा कोई नहीं होता। परंतु ये बात समझ में आती नहीं कि भाई भाई ये समझो, ये समझ में नहीं आती। इस वास्ते जबरदस्ती दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम आराम कैसे पहुंचे, ऐसे करो लाभ होगा। औरों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये श्लोक बहुत बढ़िया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा सिद्धुः दुःखमापनुयात्। सबके सब सुखी हो जाए। आप घर में बैठे हो, कहीं जाने का नहीं जरूर नहीं है, जैसे रहते हुए सब सुखी हो जाए। हमारा दुख देने वाला भी सुखी हो जाए, सुखी भी सुखी हो जाए, तरस देने वाले सुख हो जाए, सर्वे भवन सब सुखी हो जाए। हमारा दुख देने वाला भी सुख हो जाए, उसका भी दुख बढ़ जाए और सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, ये भाव रखो, सब तरफ कल्याण होगा, सब कल्याण की भावना। आप कुछ न कर सको कोई जरूरत नहीं है, पैसे वाले को करने की जरूरत होती है, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। आपका तो भाव सब में सुख है। तीन बात है, कोई दुखी न रहे, किसी का बुरा न हो, उसी का बुरा चाहो मत, और बुरा मानो मत, और बुरा करो मत। तीन बातों में नियम ले लो आप, नियम के बोले वो कितना ही दुख दो, कितना ही तंग करो, हमारी भावना मिटनी चाहिए। हमारी भावना तो सुखी होना ही है, सर्वे भवन तो सुखी ना, सब सुखी हो जाए। हमारा अनिष्ट रहने वाला भी सुख हो, हमारे तटस्थ रहने वाला भी सुख हो, और बिल्कुल हमारे उदासी रहने वाला भी सुख हो, सब सुखी हो जाए। कोई दुखी हो जाए ऐसी भावना मत करो, वो भावना अपनी पूरी है। आज जो संसार में संकट है, सरकार देखे जीव मर जाए, कीड़े मर जाए, जंतु भी मर जाए, सब मर जाए, सबका मांस मिल जाए, सबकी हड्डियां मिल जाए, सबका चमड़ा मिल जाए, ये बहुत खराब चीज है। बड़ा आए तो दुनिया का बड़ा आए थे बात, सब चीजों में जहर फैल गया, जहर दूसरों के सुख की भावना में तो निहाल हो जाए, तो अपने ही करो, अपने सुख की भावना, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद रहे, सब आनंद ही आनंद होता रहे, कोई भी दुख दे हो, किसी क्लेश रहे हो, सबके सब निरोग रहे, सबके आनंद बंधन होता रहे, किसी को भी दुख दो ऐसा भाव रखो, भाव क्यों भाव बदला, ये बहुत मामूली चीज नहीं है। आपका भाव है बड़ी अच्छी चीज है, ये आयत करते हैं ना, इनसे भी जो आयत चाहते हैं ये बहुत बुरा है। खेती में जीव मर जाए, साग में जीव मर जाए, पानी में जीव मर जाए, सब्जी जीव मर जाए, बहुत बुरी भावना है। इनसे बड़ा भारी नुकसान है, सब सुखी हो जाए, कोई नहीं मरे, सब निरोग हो जाए, प्रिय वाक्य प्रधान है न सर्वे तुष्यंत जंतु, मीठा बोलन निम चलन पर अवगन ढकल पांचों चंगा नानगा हिवर आता बैन, ये पांच चीज है बढ़िया। मीठा बोलो, कड़वा बोल बाती पश रखो जीव कहे भाको, कड़वा बोलो प्रीत कृषि, लोह तरी तरवण लागे जीव तरी तरवर दिशी, जीव री तरवर लागे वो घाव मिले नहीं है, घाव लग जा तो पट्टी बाधा ठीक ठीक हो जाएगा, पर कड़वा बोले हुआ चुप जाता भीतर में बहुत होता है। और धर्मता से हर देश उठल देश है, अच्छा राम महाराज जल तैसो जल हो, जल तैसो जल हो, आग उड़े पानी हो जाए, अरे मुझे हाथा देना भसन करना आस देना। एक शेठ थे, एक शेठ बहुत धर्मात्मा, लोगों को उपकार करने वाले, परंतु प्रार्थना ठग ऐसे बैठा रोटी मिलनी मुश्किल हुई, ऐसी अवस्था हो गई। तो अपना ही विश्वास पात्र नौकर था, उसको साथ लेकर निकले। तो उन्हें यहां पर जब धनी थे उस समय एक ब्राह्मण देवता आए, कहा कि महाराज बात सुनो, बात टक्का लगे पैसा लगे, बात ही नहीं हुए कि क्या टक्का लगे, कि एक बात का 100 रुपया मुनि मौका देता है, 100 रुपया ला, क्या 100 रुपया दे दिया। और बात कि छोटा आदमी भी बड़े पद पर आयु हो जाए उसको छोटा नहीं मानना, उसको बड़ा ही मानना। 100 रुपया पद। दूसरी बात सुनो, पिछड़ा रुपया 100 लगेगा। किसी का भी अवगुण प्रकट नहीं करना, किसी का भी अवगुण प्रकट करना खराब चीज है। और 100 रुपये लगे। और सुनाओ मैं रुपया 100 लाओ, 100 में बात 1 सुनाएंगे। असल में उन्हीं मुगा रहा हूं, 100 रुपये लाओ। फिर साधारण आदमी से काम होता हो वहां अपना समय खराब मत करो, आपका समय कीमती है, वो साधारण आदमी काम करता हूं। और सुनो पैसे लो, रुपया 100 लगेगा, 100 लागू लग गया। कहते जहां मन फट जाए फिर विश्वास नहीं करना, हमारे 400 रुपया लगेगा, 400 रुपये में 4 बातें मिली। जब घाटा लगा और रोटी भी तंगी आ गई तो उसी मुनि में घुस, चलो भैया अपने यहां से चलो, यहां हमारी इज्जत नहीं है, अब यहां नहीं रहना अपने, और चलो। वहां से चले तो घोड़ी थी, घोड़ी तो सेठ चढ़िया घोड़ी पर, मुनि मैंने पाला। एक शहर के पास पहुंचे तो कहा कि अब जाओ, उस पैसा है घोड़ी के लिए दाना ले आओ और अपने भोजन ले आओ। वो गया तो वो राजा, वहां का राजा शांत हो गया तो मर गया। लारे कोई ऐसा था नहीं कि किस राजगति किसको बैठा है। तो उन्होंने सब विचार किया कि जो दरवाजे सबसे पहले आवे कोई हो उसको राजा बना देगा। वो मुनि में गया सबसे पहले, मुनि में कुछ हथरी खरीदी, हथरी पर चढ़ा दिया कि बात क्या है, बात क्या राजा बनाएंगे, आपको राजा बनाएंगे, राजा बन गया। वहां बड़ा आनंद हो रहा है, बड़े गाड़ा बजाना आनंद उत्सव हो रहा है, उसको स्नाया करा, बढ़िया पोशाक बनाई। सेठ याद करे बात क्या हुई, मुनि आया नहीं, पूर्णमास से गया आया नहीं। तो स्वयं सेठ गए, भाई चलो भी मुखा कहां तक मरेंगे, गया तो महोत्सव हो रहा है। क्या बात है कि आज नया राजा बनाया है, एक राजा बनाया नया, और एक आया था ऐसा आदमी उसको राजा बना दिया। ठीक है, आज कुछ लेना हो तो राजदरबार जाओ, खुला मिले सबको, विराम मिलता है, रुपये मिलते। गए तो जाल देखा वो राजा अपना मुनि बैठा है। विचार किए तो अपने 100 रुपया लगा है, कोई छोटा और बड़े पर पहुंच जाए उसको छोटा नहीं माना, उसको छोटा नहीं माना। आज मुझे अंधा था, क्या चाहते हो, कोई नौकरी मिल जाए। बोलो भाई बोलो क्या जरूरत है, कि घोड़ों पर एक आदमी की आवश्यकता है, अपने घोड़े जितने हैं सैकड़ा उन घोड़ों पर एक बड़े आदमी की जरूरत है, तो कहीं तो बोले जाओ। सैकड़ों घोड़े पर रख दिया, घोड़े पर रख दिया, रड़ने लगा, महीना दो महीना चार महीना हुआ, गए राजा हुए हैं। तो राजा की कन्या थी कोई, जो कोई नए राजा हुआ है उसको ब्याह दो, नया रख बना दिया। वह चार अच्छे नहीं थे, लड़की बड़ी हो गई है उसका तो खराब हो गई। तो वहां के घोड़ों पर एक आदमी रहने वाला था, उनसे लग गई वह। तो एक दिन शेर पे पुष्ट देखा तो दोनों को नींद आई हुई थी। वो तुम्हारे पास आई, साथ में सोते थे, नींद आई हुई थी। तो शेर के पास दुशाला था, वो दुशाला आना कर दिया कि भाई दूसरे किसी को पता था लग जाए, दिख रही सामने पता था दिया। वो जगी रानी वो जगह दुशाला किसका है, दुशाला अफसर का है, दुशाला ले दिया रानी ने, ले दुशाला लेकर कहा कि अन्न नहीं खाएंगे, हमें तो भोजन नहीं करेंगे, भूख भी रहेगी, मर जाऊंगा। ये बात क्या है बताओ तो सही, कि आपने तो घोड़ों पर जो आदमी रखा है वो आदमी आया मेरे पास, एक खराब प्रसाव रखा, मैं फटकारा तो भागने लगा, तो दूसरा लोग ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया हमारे पास, ये दूसरा। तो शेठ ने भाई तो मेरे ही खरीदा हुआ है, शेठ को मैंने ही खरीद लिया था, जो सच्ची बात है। ठीक है, दो बात हो गई, किसी का अवगुण प्रकट नहीं करना, दुष्टता हो गई। अब ये शेठ बोला, कई वर्ष हो गए, शेठ बोला एक कसाई को बुलाया एकांत में, कि कल मांस लाने के लिए कोई आवे खत्म कर देना उसको। और शेठ को बुलाकर कहा दो रुपये को मांस ले आओ। ठीक है, विचार किया कि 100 रुपये लेगा साधारण काम है, अगर नौकर से हो जाए तो अपना काम नहीं करना, तो मैं साधारण नौकर को भेज दिया, फिर तुम ले आओ, काम खत्म कर दिया उसका। अब राजा ने बात किया है पूछा तो कसाई ने कहा था को काम कर दिया, जैसा महाराज ने कहा उस काम कर दिया। तब एक अंत में लिया, एकांत में लेकर आया था, कहा मैं आपको छोटा नहीं माना, बड़ा मान का आदर किया, आपकी आज्ञा पालन करी, जिस जगह आप देने का अवसर रहा कभी आपकी बात नहीं कही, आज अब आप अकेले मैं भी अकेला हूं, और मांस के लिए मेरे को भेजा, मैं मुर्दा छूता ही नहीं, ऐसे को आपने मांस लाने के भेजा, तो अपने बात थी एक थी कि छोटा उम्र बड़ा बात था, एक पर्दाफाश थी ना पर्दा कर दिया, तीसरी बात की तीसरे आदमी छोटे आदमी तो भेजना, मैंने देखा कह दिया भेज दिया, वो मरा गया। अब मेरा ऐसा मुझे बचाऊंगा क्यों कही, चौथी बात है आप 400 रुपये ले गए थे, चौथी के मन फट जा तो फिर बात करा, अब मैं यहाँ नहीं हूँ, अब फिर नहीं मारी भूल गई। शेठ रमन हो गया, पैसा दे तो दे दो, नहीं तो नहीं हूँ मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँगा क्योंकि 100 लगा बात रहा, चारों बताए क्या दो जगह शेर चला गया। तो ये कहानी है, रुपये और टक्का लगे, ये रुपये बात तो नहीं मिले, तो रुपये 100-100 रुपये लगे एक ही बात रहा, छोटे को छोटा नहीं समझना, पर्दा खबर पीछे पर्दा तुम मालूम होते हो, और मामूली आदमी से काम लगे वो ले लेता, चौथी बात बंद चाहते होते ही ना राजा ने, अभी बात है ठीक है, ऐसी बात है तो बताना टक्का लगे टक्का, बात ये मिले दिए पैसे लगे 100-100 रुपये में एक बात ली, कीमती बातें हैं। तो ये कहानी है, परंतु तो अपने जीवन में रखना कि छोटा और पद और बड़े हो जाए तो छोटा नहीं मानना उसको, याद रखो। कोई काम खराब करे पर्दा कर देना, लोगों को मालूम नहीं हो, और छोटे आदमी मामूली से आदमी काम करता हो अपने समय अपना समय बर्बाद नहीं करना, काम करा देंगे दूसरे, मर फट जाए तो वहां नहीं जाएगा। रुपये 400 लगे साठ पाते हुए अब जीवन ठीक है बना, जल्दी आपने इस तरह से आप अच्छी अच्छी बातों को कीमती समझो, काम में लगो। ये पैसा मतलब बातें मिले नहीं है, बातें टक्का लगे पैसे, ये बहुत थोड़ी बातें मिले, तो अच्छी अच्छी बातों को चलो काम में लाओ, ठीक होगा सब इसी तरह से। इसी तरह से सत्संग की बातें मिले, कोई बात कि जड़ता है, जड़ता का त्याग करना है, जड़ता के वशीभूत नहीं होना है। जो जड़ चीजें हैं रुपया पैसा, रुपया चीजें सब्जी, रुपया कमाना लखपति हो गए, अब 5-7-10 लाख रुपया हो गया, अब लखपति हो गए तो मन में समझे हम बड़े हो गए। ध्यान दो ध्यान, रुपया होने से हम बड़े हो गए तो हम छोटे हो गए, बड़े नहीं हुए। रुपया बड़ा हुआ आप बड़े नहीं हुए, आप छोटे हुए, बड़ा हो गया रुपया, रुपया चला जाए आप छोटे हुए, तो आपकी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती समझते हो, बेइज्जत हो गई, अब लखपति हो गए। बेइज्जती है तुम्हारी बेइज्जती, रुपया है लाख इस वास्ते बड़े हुए, आप बड़े नहीं हो, रुपया बड़ा है राजी हो गए लखपति हो। तुम गिर गए भैया अपने स्थान से, गिर गए पतन हो गया, रुपया मालिक हो गया तुम्हारा, गिर गए। तो इस तरह से तुम बड़े नहीं हुए, करोड़पति हो जाए हम बड़े आदमी हो गए, रुपया से जो बड़ा होता है छोटा होता हो, आप क्यों बेइज्जती करो, मन में समझे हमारी इज्जत हुई, आपकी फजीती हुई है फजीती, अब बड़े मानो बड़े हुए हैं, फंसी थी हुई आपकी, आप बड़े नहीं हुए, पैसे से बड़े हुए, भजन करके आप बड़े होते तो ठीक है, बड़े भगवान से संबंध होता तो आप बड़े हो जाते, भगवान से संबंध कर लेते तो आप मामूली आदमी नहीं रहते, आप महात्मा हो जाते, भगवान के यहाँ आदर होता, आप भगवान के हो जाओ तो बड़े हो जाओगे। मीराबाई उदा उसी धनल थी, उनका नाम आता है मीराबाई के पदों में, मैं सासू का नाम क्या था पता थे, और मीराबाई प्रसिद्ध हुई विदेश में, तो बड़ा वो होता है जो बड़े भगवान है उनका हो जाए, उनका हो जाएगा बड़े हो जाओगे। कोई मानो ही मत, शब्द तिरस्कार करो, कोशिश करो, अपमान करो, मस्त हो जाओ। है आदर सत्कार से आप बड़े होते हो, रुपयों से आप बड़े होते हो, विद्या से आप बड़े होते हो, सतुराई से आप बड़े होते हो, कारीगरी से आप बड़े होते हो, सब छोटे बनाना, सब छोटा होते हो, सब छोटा से छोटा, बड़े से यहाँ बड़े होते हैं। जीव बावन भजन बावन भगवान है, बावन अंकुर थे छोटे से, तो लाठी खान तीन लाठी थे, लाठी कान तक वो पूरी लाठी होती, वो तो दंड होता है, तो ब्रह्मचारी हाथ में दंड रहा, तो महाराज बड़े से या बड़े होते हैं, बड़े हाथ में लाठी वे त्रिक्रम विक्रम हुए, तो संतदास लकड़ी बड़ी बिन कुंपड़ बिन पात, तो कुंपड़ नहीं कहीं पता नहीं लकड़ी बड़ी हुई, अब तो दांत को कुछ नहीं, बहुमन भगवान दांत को कुछ नहीं, सूखी लकड़ी बड़े से यहाँ बड़ होता है, जो बावन भजन तुलसी बड़ पड़ता है दंड गयो ब्रह्मांड, तो भाई बड़ा परमात्मा है उसे आप हृदय से हो जाओ, मेरे भगवान है आप बड़े हो जाओगे, हो ही जाओगे सच्चे जैसे भगवान के हो जाओ, भाई हो बहन हो, किसी कुल का हो किसी जाति का हो, भगवान का हो मेरे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसे आप कोई भी हो जाओ भगवान के हो जाओ आप बड़े हो जाओ, आप बड़े हो जाओगे छोटे बैठे बैठे छोटे से राम राम राम राम राम राम राम बड़े हो जाओ, बड़े से हम बड़े होते हैं। फिर रुपया सेवन करो बड़ा हो जाओ फजीती हो जाएगी, विद्या पढ़ियो बड़े हो गया फजीती हो जाएगी। कोई गुण से आप बड़े हो तो गुण बड़ा हुआ आप बड़े नहीं हुए, उनके होने से आप बड़े हो गए तो आप खुद बड़े नहीं हो छोटे हो गए। आप ये फजीती है लखपति बड़े तो करोड़पति बड़े अरबपति बड़े तो आप छोटे हो गए छोटे, जो जो धन बढ़ा बड़ा हुआ तुम तो आप छोटे हो गए। आप बड़े होते त्याग से, त्याग करते ही दुनिया मात्र में आप बड़े हो जाओगे। कोई बड़ा मानो चाहे मत मानो आपकी परवाह नहीं, धनी परवाह नहीं, गुणों की परवाह नहीं, पदार्थों की परवाह नहीं, पद की परवाह नहीं, किसी अधिकार की जरूरत नहीं, आप स्वयं बड़े हो जाओ। अधिकार से बड़े हुए तो आप छोटे हो गए, अधिकार बड़ा हुआ आप छोटे हो गए। किसी बात से आप बड़े मानते हो तो सोचे हो भगवान से बड़े मानते हो, सच्ची बात है। सबका संसार भगवान बना है तो आप भगवान ही हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान है, हम तो भगवान के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मेरे कोई नहीं। संत महात्मा लोग वीरबाई के पद मान मान के शांति का अनुभव करते, शांति का अनुभव करते। वीरबाई क्या थे, वीरबाई भगवान ही भगत थे और क्या, और वीरबाई में क्या था बताओ, धन ज्यादा था, घराने करते रानी से बड़ी नहीं, उनके सास का नाम ही क्या था जानते ही नहीं। ऐसे आप परमात्मा को जाओ, हम परमात्मा के हैं, किसी हम परमात्मा के हैं। आप बड़े हो ही जाओगे, कोई मानो और चाहे मत मानो आप छोटे नहीं रहेंगे। तो सज्जनों बात तो ये है, भगवान को अपना बड़ा मानो। मैं सुनियो ना देख रहे दर्शी की सब मायरा हुआ सब हुआ, देख रहे दर्शी जी सबसे बड़े दर्शी है क्यों, भगवान के है। तिरस्कार हुआ अपमान हुआ काशी बाग खींच ली खंडी खींच ली, खाने खाने वास्ते आनंद लिया टूटोरी छपड़ी में लिया जो आज जिंद खावे में, परंतु भगवान ने अपने तो अंत में सबसे बड़े आजमायण बोली से गीत गाओ ने गीत गाओ लोग ऐसे बड़े हो गए। तो भाई सच्ची बात है, परमात्मा के रहते हुए हम छोटे रहे नीचे रहे, बड़ी शर्म की बात है। परमात्मा मौजूद है हम क्यों रहे, हम छोटे क्यों रहे। मेरे माई के मेरे तो मेरे तो गोपाल तो हमारे नहीं है यार, सब कहे भगवान अघोर बनी थी अघोर बनी अघोर बनी एक ब्राह्मण ब्राह्मणी जो पति एक ही था और कोई था नहीं, पति शांत हो गया लड़का ही नहीं एक ही रह गया अकेले, न सास है न ससुर है न देवर है न जेठ है, ये पति शांत हो गया। उनका नाम गोपाल, गोपाल को बच्चा मान लिया, गोपाल मेरा बेटा है, मूर्ति भी नहीं पुरुष नहीं, रात्रि सोचा सोचा सोचा बेटा सोचा सोचा बोलते। एक दिन वायु चल रहा था बहुत जो बैठ लिया तो अठे में हाथ दिया है और खड़ा है कि माँ भूख लगी, ठीक है बनाऊ रहे हो ये माँ भूख लगी, अरे बनाऊ खिचड़ी बनाऊंगा मिर्ची बना वाह भूख लगी, अरे बड़ा था अभी बढ़ जाए अभी बढ़ जाए, मन में चिंता हुई गोपाल भूखा है आज गोपाल भूखा है, ऊपर से तबरा तो हवा ज्यादा लग रही, छप्पर टूटा हुआ बेचारे क्या करे। बहुत देर लगी, फिर बस तैयार हो गए कि माँ भूख लगी। अरे भैया पशु अभी पशु अभी पशु बैठा है अभी पशु बैठा है जी। तो पत्थर ला कर रखे खेत में, पत्थर रुड़ गई, फिर पत्थर पकड़ कर रखे रुड़ गई। तो जोर से बोले कि पत्थर तो पकड़ कम से कम, तो माँ भूख लगी भूख पत्थर तो पकड़। तो धन्यवाद दिया पत्थर बैठे एक खेती उड़ गई अंत में। बाहर दौड़ी गोपाल गया, मेरे बच्चे खेलते थे बाहर, गोपाल आया गोपाल आया गोपाल भूल गई गोपाल कहा भूखा है गोपाल भूखा है। बड़ी चिंता लगी। रामकृष्ण परमहंस के पास में कहीं जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि गोपाल ये को पागल हुई है, गोपाल या संतों के पास मिलेगा या गले में गोपाल मिलेगा। अब ढूंढते है संतों के पास आम जाते राजा ब्राह्मण बालक है खिचड़ी मांग ले सुख खिचड़े वाले जाकर जिमाऊंगी गोपाल को बूटा हुआ है। वहां महाराज राजी हुए और परमहंस बोले कि भाई खिचड़ी बना खिचड़ी बिना क्या सुने खिचड़ी बनाई किस पर जीवन लगी वह काली तो याद किया तो उनके लिए काली प्रकट हो गए, उनके लिए गोपाल प्रकट हो गया। भोजन किया एक तो विवेकानंद और एक गोपाल की माँ है, दो बड़े संत थे बड़े भगत। उसका नाम गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की मेरा गोपाल मेरा गोपाल गोपाल अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे गोपाल खुश होते जैसे माँ होते टावर को ले गए जो खुश होते अरे गोपाल भाई गोपाल तो भाई थे बड़ा होना चाहो तो बड़े को सेवन करो। जड़ चीजा नाशवान चीजों से आप बड़े हो जाओगे, आप चेतन हो परमात्मा जायस हो ऐसे भी होंगे बड़े आज होंगे। हम विद्वान में पढ़ गए बड़े आज होंगे, ये सत हो गए बड़े आज होंगे। ये बड़े होने का रास्ता नहीं है, बड़े का रास्ता है कि भगवान को अपना मानो, भगवान मेरा है भगवान मेरा मित्र मानो चेला मानो बेटा मानो बाप मानो भाई मानो संबंधी मानो मित्र मानो भगवान मेरा है। अब बड़े हो दूसरी चीजों ने अपना बढ़ा दिया भाई राजा हो राम पृथ्वी के पालक कुछ भेज दिया। मनुष्य भगवान का अंश होकर राज से बड़ा बात है। फजीती हुई फजीती लोग बातें हम धनी है साहब हम बड़े आदमी है। इन बातों से बड़े नहीं हुए, बड़े भगवान को याद करो बड़े हो जाओगे ऊंचे हो जाओगे महात्मा हो जाओगे संत हो जाओगे। मैं तो हूँ भगत का दास भगत मेरे मुकुट मणि भगवान का मुकुट मणि है भगत समझिए। मैं भगवान का दास हूँ हूँ संतन को दास सुनाए क्या इस बात पर नहीं है पूरा याद नहीं है। अच्छा तो ये बात है महाराज और मैं कहूँ गणे कृति कहूँ हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि तेरों की दादी के मुकुट कैसी बढ़िया बात है। सिर पर रहे तो ही नहीं सर बहुत तेरा गुण गाऊ तारा नचा वो नाचू कैसी मौज की बात है। सर पर सौ को दीदा दौड़े लो जाऊ राशन मार बैठा हुए तो गोटू ना हिलाऊ सब चाप तुम्हारा नटरा जा थारे नचायो नाचू भगवान से नाचो भगवान रहू मैं, कैसी मौज की बात है। ओ भगवान नचते भगवान से मुकुट हुई माने तो संसार में आप बड़े होंगे भगवान के होने से, और किसी तरह से बड़े नहीं होंगे फसीती होगी फसीती। धन से बड़ा माने, गुण से बड़ा माने, विद्या से बड़ा माने, साधु हो गया साधु से बड़ा हो गया, तो साधु बड़ा हुआ आप छोटे होंगे, आप छोटे धन बड़ा हो गया बड़ा धन हो गया। भाइयों बहनों सब सुनो, भगवान के हो जाओगे आप, भगवान के भगवान हमारे भगत मेरे हैं मुकुट मुनि, आप बड़े हो जाओ ऊंचे हो जाओगे। नटा नट राजा वो तो सुना दे, वो सुना दे मारा नट राजा थारे नचायो नाचो मारा गिर धरला थारे नचायो नाचो नट राजा थारे नचायो नाचो मारा नट राजा प्यारा गिर धर लाल थारे नचायो नाचो प्यारा गिर धर लाल थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर थारे धन से थारा जन की, थारे धन से थारा जन की सेवा टहल बजाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो राधा गोविंद लाल हरे नचायो नाचूं राधा गोविंद हरे रावे वैसो सांग बनाऊं जा रंग रात कपड़ा पहनावे वैसो सांग बनाऊं जैसा बोल बुलावे मुख सो जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी बात नचायो नाचूं हरा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं रूखा सूखा जो कुछ दे थारे भोग लगाऊं खीर परुस या छाछ राबड़ी खीर परुस या छाछ राबड़ी सपड़ प्रेम से पाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा की वीर धर लाल हर नचायो नाचूं प्यारा वीर धर लाल हरे घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाऊं मन मन खुशी मनाऊं मन मन खुशी मनाऊं हार इन मंगल विधान में हारे इस मंगल मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नट राजा हरे नचायो ना मारा नट राजा हरे नचायो ना प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं हाँ जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी तो गिरावे जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं मारा नट राजा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ ले जावे हर नचायो नाचूं हरा नट राजा हर नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हर नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हर नचायो नाचूं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़सी रख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़सी रख सो जाऊं ओढ़सी रख सो जाऊं ओढ़सी रख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन लपक गोद में आऊं मारा नट राजा हर नचायो नाचूं मारा नट राजा हर नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हर नचायो नाचूं प्यारा जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं। उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं। हारी मन चाही मैं प्यारा हारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं। मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं। मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचूं। ये बात भगवान ने जो मंगलमय विधान होवे उसी में खुश रहो। इज्जत होवे बेइज्जती होवे फजीती हो जाए निंदा हो जाए काम तो करूंगा कभी। निंदा कर ले काम नहीं करूंगा। पाप ले काम नहीं करूंगा। हमारे होता हूं निंदा हो जावे खुशी मनाऊ आनंद मनाऊ बहुत ठीक है। काम खराब नहीं करना है। करने में सावधान रोने में प्रसन्न। तो बात करने में सावधान रोने में प्रसन्न। जो खुश हो जाए वो योगी आनंद हो गया। कोई मर जाए कोई जी जाए कोई जन्म जाए कोई बीमार हो जाए कोई ठीक हो जाए कोई धनी हो जाए कोई निर्धन हो जाए जो हो जाए जब जाए आप तो आसान विधान है। मैं क्यों दुख पाऊं मैं मुख तो यू दुख पाऊं। तुम्हारी मर्जी है जो हो जाओ चाहे जो करो आप मौज हो जाएगी। सजनो सब आनंद मौज में रह सकते हर हालत में। रोटी मिले तो मौज न मिले तो मौज। धन मिले तो मौज न मिले तो मौज। संबंध मिले तो मौज न मिले तो मौज। सुख मिले तो मौज दुख मिले तो मौज। बीमारी हो तो मौज बीमारी ठीक हो तो मौज। हमारे मौज में हमारी मौज में कभी कभी किस बात की अपने भगवान की मर्जी है ठीक है महाराज अपनी मर्जी है ठीक है। दुख से दुख आ जाए तो भी भगवान की मर्जी है। तारी मर्जी में जाओ। वैद है अच्छा है और हमारे रोग को दूर करते हैं। कर्म से कर्म ही दवाई कर जाओ। मिश्री मिश्री दे तो पीछे वैद्य है पीयूष पानी है। तारी मर्जी हो जो जाए जिसमें जैसी मर्जी हो उसमें आनंद बनाओ। संसार जीत गया वो संसार को यही तेरे जितना स्वर्ग हो ये सामने से तक बना मन समता है। जो हो जाए सुख हो तो दुख हो तो आदर हो तो मौज निरादर तो मौज। काम फजीत जाए करेंगे नहीं पर खल फजीती हो जाए तो मौज है आनंद हो जाए तो मौज है। अपने तो हर हालत में भगवान ही मर्जी में जाऊं बस तारी मर्जी में जाऊं। शेठ जी ने कहा था जयदया जी ने हमारे तो सदा आनंद ही आनंद होता है। हमारे मनसाही होती सदा सब लोग कहते मनसाही होती नहीं। जो होता है सो भाता नहीं भाता है सो होता नहीं होता सो रहता नहीं रहता नहीं सो रहता रू बैठे क्या करे रहू। हमारा सब मन चाहे होता आनंद होता मौज होती है। सजनों भारत इतनी सीखनी है इतनी सीखनी है जो भगवान परिस्थिति भेजे उसमें आनंद। क्योंकि मेरे मन में जो बात है वो ही हमारे लिए ठीक है। हम चिंता क्यों करें हम चिंता क्यों लोग तुम्हें चिंता क्यों करें। तेरी मन चाही में मेरी चाह में जाऊ मेरा नटराजा तेरी राजी पे आती हूँ। कितनी मौत की बात है। सदा सदा दिवाली संत कह रहे आठू पर आनंद आनंद आनंद खुश है दुख है ही नहीं। भगवान ने हो ये सोई राम रखा, राम जी ने रच कर रखा है। सिनेमा में देखते हैं, अब देख गया उसके बाद जो आएगा वो क्रम से जो है वो ही आएगा, मैं आएगा नहीं। देखा हुआ है खेल है, तेरी राजी में राजी, तेरी प्रसन्नता प्रसन्नता, हमारे कुछ लेना नहीं देना नहीं, हम क्यों मुफ्त में दुख पावे। यूं बहुत ठीक है, बैठी गई क्या करूंगा, रोग करूंगा क्या करूंगा, नहीं राजी हो तो क्या करोगे, रोग और गए तो रोने की शौक है तो बहुत मर्जी लगे, रोने नहीं है तो तेरी मर्जी में मर्जी, लोग भेज मान भेज अपमान भेज निंदा भेज असुदी भेज आदर भेज निरादर भेज बीमारी भेज निरोगता भेज, जो तुम करे सो ठीक है, बस अपना आनंद है। जो भगवान की मर्जी से होता है वो ही आनंद होता है, हरदम आनंद होगा। सदा दिवाली संत के आठ उपाय आनंद सजनो, इतनी सी बात है छोटी सी, ठीक है महाराज बहुत ठीक है। जिस विधि से तुम ऐसे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विद्रा कह राम ताई विद रहिए, जय विद्रा कहा ताई विद रहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, जय विद्रा कह राम ताई विद रहिए, लक्ष्मीनारायण जय विद्रा कह राम ताई विद रहिए। हमारा दिया है आप किया तो होता नहीं, क्यों फड़ो देंगे उनकी मर्जी में मर्जी मिला तो आड़ भी आड़ लगे सदा दिवाली संत गए आटो बना, तेरी मर्जी हो गई, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तिरस्कार हो गया, बहुत आनंद हो गया, बढ़िया हो गया। दुख में जो सुख है वो सुख में सुख है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। पुराने पाप नष्ट होते हैं, नए पाप होते नहीं, दो फायदा होता, दो फायदा। मन में प्रतिकूल बात होती है उसे पुराने पाप नष्ट होते हैं, मन में अनुकूल होती है उसे पुण्य नष्ट होते हैं, प्रतिकूल नष्ट होते हैं और नया पाप होता थी बोझ हो गई, अब आनंद हो गया, निर्धनता होगी बहुत आनंद की बात है। एक साधु थे, साधु महाराज लोग बहुत मर रहे हैं, मरी आ गई लोग मर रहे हैं कि बहुत आड़ी बात है, जंगल जाएंगे चौकी जगह भीड़ भड़के में महाराज आनंद बहुत लोग हो गया कि भिक्षा छोड़ी मिले क्या क्या गए घरों से जगह जगह पर भिक्षा मिलेगी बहुत से मर जाए तो भीड़ मिट जाएगी, जंगल जाएंगे सुना और ये बात है आनंद की। वो नहीं गया हम सहज हो गए, चार राशि नहीं है, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, तेरी चाही मैं प्रभु है। अपना आनंद हो जाएगा, आपद मिटगी सब थी दुनिया भर की, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मस्त हो जाओ भाई बहन सब खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, एकदम करने में सावधान, होने में प्रसन्न, करने में सावधान, करना गड़बड़ी नहीं करना, उधर काम नहीं करना, फिर जो हो जाए जो होने दो, मौत आ जाए मरने में आनंद ही है, मरने में आनंद है, मरने में दुख होता है, हम जीना चाहते हैं, जीने की साधना नहीं है तो मरने वाली है, हमारी अनुकूलता हो जाए, मनसाई हो जाए, मनसाई में हम सूर भी रहती है, ईट भी ले जाती है, भैंसा भी रहती है, बैल भी रहती है, गधा भी रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है, बिना जो हो उसमें रहती है, गधा कुत्ता नहीं हो सकते, भगवान का भक्त हो सकता, भगवान का प्यारा भक्त, सीताराम सीताराम सीताराम, जाई विधि राघे राम ताई विधि रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है, जाई विधि राघे राम ताई विधि रही है, तेरी मर्जी है, ये बहुत बढ़िया साइज है, अमृत है अमृत अमृत है, आनंद बहुत मिला है, दुख होता ही नहीं, दुख को से आएगा बताओ, दुख की सब घड़िया रूप, दुख भी मिलेगा, दुख आएंगे जमीन नहीं रही आई नहीं, शब्द क्या समझे पहुंचो, निर्संद्र जो है जो ठीक है जो ठीक है, रोग करो क्या अंत में करो कर्तव्य को सकते नहीं तो क्यों रोवे, वो भी तो दुखी रोवे, क्या आपका कहना होता है, जो चाहते है सो भाता है सो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, भाता है सो रहता नहीं, जो भाता है सो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, भाता है सो रहता नहीं, ये तो दुनिया के बीच है, तो क्यों दुख पावे बीच में, होना नहीं होना, तो ठाकुर जी जैसी मर्जी जैसी खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, नरसिंह बना दे मैं भूल जाता हूँ, तार पूरों को मारे हड़ताल शुरू हो सचा, एक छोरी रोती रही करता तो पूरे मायरों तुम्हारी करता शुरू हो टिकाई की हो, माया ने तो पूरी मारी करता और सोयो समान बेहता आड़े मारी मारी को मार दी और तारी अपने जाओ ऐसे बहुत गुरु आप छप्पन करोड़ रुपए भरियो बाबा जी रिकॉर्डिंग हुई पास में लोग समझाए भूल करो पैरा बड़े फिर आवन जाओ कुछ नहीं वैसा मारा आदु दर्शी आदु सेठ वैसा आध गुमासता भरे आसरे पेट दूर दी सबर बेबसा आराम से पेट भरते रोजी ना भोग लगावे नरसी रोजी ना भोग लगाते भरे आसन भगवान जैसे यादव शेष वैसा आदू घुमास था भरे आसन पेट दूर दिशा और मे बसा महाराज का काम है वहां वहां रहते है कैसे मौज की बात है सर जो मुफ्त में आनंद है मुफ्त में हरदम बहुत ही बहुत आनंद है आनंद है और थोड़ा कीर्तन करो थोड़ी देर ठहर जाओ थोड़ी देर ठहर जाओ